Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir.